نو پننی تعلیم کی دا حدیبی کی چکم واقع راغلی دا صلح شوی دا شغیط صلح حدیبی ویلے کی دا حدیبی دا واقعی تفصیل دے و بیان دے دا واقع اشپگم کال دا حجرت پانی راغلی و دا ذوالقعدی میاشتا و خو دا دی واقعی وجہ دا و چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمری ارادہ کلی و او دا عمری دا وجنا سمسائل لا پیدا شو بیا صلح و شورا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم عمرې په اراده روان شوی او نردی عمرې سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولید او خوب کې وته الله تعالی دا وښودل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامونه مسجد حرام ته داخل شو او نبی صلی الله علیه وسلم د کعبې شابیان رواخستلې او دی مسلمانان و صحابه کرام و توافونا وکل و عمره وکللی او زن صحابه کرام و سرون رون وخرلا و زن سرون لان کرد و بارحال دو عمره دو کولو خوب نبی علیه صلی اللہ سلام دیدلی نبی علیه صلی اللہ سلام دا خوب صحابه کرام و تبیان کو او صحابه کرام پا دی بانی بیر خوشحال شو او د صحابه کرامو دا پیکر شو چې ګنې په سګنی کال به موږ مکې ته ځو عمره به کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خبر هم ورکړو چې زما د عمرې اراده ده نو تاسې د سفر تیاری وکړئ د عمرې تیاری وکړئ د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د روانګۍ اعلان وکړو نبی علیه الصلوۃ والسلام عربو ته یا دا غینا گیر چاپیر چکم دا باندو خالکو او مدینه طیبه که اگو طولو تا دا عمره اعلان زما دا عمره اراده را نبی علیه صلی اللہ سلام جامعی وینزلی او دا نبی علیه سلام یه اوخه و قصوا نمیو پا اوخه بانی نبی علیه سلام سور شو او مدینه طیبه بانی خپل نائی مقرر کو عبدالله ابنی امی مکتوم لون صحابی ده دا نبی علیہ السلام بار بار په مدینه طیبه باندې خپل نائب مقرر کړ ځکه نبی علیہ السلام بشر ته ځي jihad نه بته سفر به کاو نو مدینه طیبه به خپل نائب مقرر او دا عادت نو په دا مقابانی ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا نائب مقرر کو او نبی علیہ السلام د ګل روز را چې مدینه طیبه نه و د ذوالقعده د میاشتې اولنۍ ورځ وي او شپږم کال د هجرت او په دې سفر کې د نبی علیه صلوات و سلام سره د نبی علیه سلام بیبی ام سلمہ رضی الله عنها هم موجوده وه څوارلس سوه یا یو نیم زر صحابه کرام سه وو خو چې د کله وطل د ځان سه ډېره وسله وانخیستله صرف د سفر چې کوم اصلحه یي لکه تورې ورسره واخیستلې هغه هم په تیکو کې وي نو درنه وسله او ډېره وسله نبی علیه السلام روانخیستله بلکه د سفر چې کومه معمولی غوې اسلحه وغیر ځان سه واخیسته ځکه نبی علیه السلام د جنګ په اراده نه ته صرف د عمرې په اراده روان شوی و د دې نه وروسته نبی علیه الصلوۃ والسلام او مسلمانان چې د مکې طرف یې حرکت شروع کړ روان شو خو نبی علیه السلام چې کله ذوالحلیفه مقام ته ورسېدو نو نبی علیه السلام چې کومې هدایا قربانیانې ځان سه روانې کړې وې هغې ته امیرونه هم ورتل او که وخانو ناغی که اشعارو کو یعنی داغی گوپونه شرک لاو پوی نبانی بای که کل کر او نبی علیه صلی اللہ سلام دو داغ زین دو عمره احرام و تار نبی علیه سلام مقصد داو چه دو وقت نخل کو دا زو آزی حکم چه زد جنگ اراده ندارم پا جنگ نزم بلکه صرف دو عمره اراده دارم نو دو زلو حریفان نبی علیه سلام احرام و تار او کمی قربانیان جان سروانه کری و غیتا میلونه وارتل او شکم مخان دا غی گوپونه سیره کلل دا غی پو وینه بانی دا غی بدن که کرو او نبی علیه صلی اللہ علیه سلام مخی یو خپل سیره هم بولیگه دا نبی علیه سلام مقصد داو چه دا قریش حالات معلوم کم چه غی سی اراده دید کلا چه نبی علیه صلی اللہ علیه سلام عصفان تا ورسیدی و علاقه و غیتا ورسیده نبی علیہ السلام چې کوم سیړی لګل او اوله بیرته مخې لارارې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې کعب ابن لؤي ستا دپاره حبش را جمع کړي د مقابلې دپاره نورې لښکرې او خلک یې را جمع کړي او دوی ستا د جنګ اراده لري او تا د الله کور ته نه پرېږدي. نبی علیہ السلام خود سره د عمرې اراده لرله، لیکن مکې کفار چې خبر شو نو هغې د جنګ تیاری شروع کړه او نبی عزم یې دا وکړو چې دا نبی علیہ السلام او صحابه کرام موږ عمرې ته نه پرېږدو. نبی علیہ السلام صحابه کرامو نه مشوره واخیسته او مشوره کې ورته دا خبره وکړه چې ستا څه رای ده، یا داسې وکړو چې دا کوم خلک کوم لکه حبش یا نور کوم خلک چې دی چې هغې د قریشو ملګرتیا کړې ده، د هغې په ماشومانو باندې او زانو باندې قبضه وکړو، حمله پرې وکړو، او که نه داسې کوو چې بس د بیت الله شریف په اراده باندې جوړ چې څوک مخې ته راته جنګ به ورسره کوو. نبی علیه السلام ویل که دا م خوښوئ چې دا کوم خلکو د قریشو تعاون کړی د دې په کورونو باندې ورشو په بچو او زانو باندې حمله وکړو او قبضه وکړو، نو یا خو به داسې وي چې جنګ نه به کینې او شرمنده به وي، او یا به داسې وشي چې د حج اراده موږ خو د عمرې په اراده راوتي وو د الله کور ته ځو، که څوک مخې له راتاو نه پرېښودو نو بیا به جنګ کوو. بهرحال د صحابه کرامو یې مشوره واخیسته چې مکې کفار دا خو موږ عمرې ته نه پرېږدي، نو څنګه چل کول پکار دي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه رای دا وکړه چې یا رسول الله موږ خو صرف د عمرې په اراده راوتي وو، موږ خو د جنګ دپاره نه یو راوتي، زه عمرې ته ځو که څوک مخې له راتاو نه پرېښودو بیا به ورسره جنګ کوو. نبی علیه السلام ویل صحیح ده همدغه طریق دې باندې فیصله وشوه، په دې نیت روان شو. خو د قریشو کوشش دا و چې مسلمانان د الله کور ته پرېنېدي، عمرې ته یې پرېنېدي. قریش چې کله خبر شو چې نبی علیه السلام راوتی دی او راځي مسجد حرام ته بیت الله شریف ته، نو هغې خپله مشوره را طلب کړه او په هغې کې فیصله کلکه دا وکړه چې هر څه را پېښېږي خو دا خلک مونږ عمرې ته نه پرېږدو، د الله کور ته یې نه پرېږدو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دغه ټایم کې خبر هم راغلی چې بنو کعب چې دي قریش، دا قریش چې دي نو دا زیتوا مقام ته راغلي، په لاره کې یو ځای زیتوا نوم یې و، هغه ځای ته راغلي او دوه سوه آسونه د ځان سره وستي او شخص سواران، او د دې شخص سوارانو مشري او کمانډ دا خالد ابن ولید رضی الله عنه کوي، او دی کراغ الغمیم نوم یې ځای او په هغه ځای کې دی په انتظار کې ناست. نو عام قریش دا په زیتوا مقام کې، او دا دوه سوه شخص سواران چې خالد ابن ولید رضی الله عنه د هغه مشري کوله، نو دا بل یو ځای و کراغ الغمیم په نوم باندې، هغه ځای کې مسلمانانو په انتظار ناست او د حمله او د جنګ په اراده باندې چې کومه عامه لار مکې ته تللې وه. خو چې کله صحابه کرام مسلمانان ورنږدې شو، داسې یو ځای ته ورسېدل چې د دېو په یو بل نظر لګېده، مسلمانانو دغه کافران لیدل او کافرانو مسلمانان لیدل. مسلمانانو ماسکین مانځه باندې ولاړ، مونځ یې چې وکړو، نو خالد ابن ولید رضی الله عنه د خپلو ملګرو ته وایي چې یاره دی خو په مانځه کې مشغوله و، که په دې حالت کې په موږ په دې حمله کړې وای نو ښه به وای، ځکه دی غافل او ناخبره و. نو دی فیصله وکړه چې د ماسکین نه وروسته دی د مازدیګر لمونځ کوي، چې کله د مازدیګر په مانځه دی ودرېد موږ په یو دم حمله وکړو، یو دم به پرې حمله وکړو، دا خلک به ختم کړو. لیکن په دغه موقع باندې الله تعالی د صلات خوف حکم راولېږو، صلات خوف چې په هغه کې د مانځه طریقه را ښودل شوې چې کله د یېرې حالت وي، مسلمانان د دوه ډلې کېږي، یوه ډله د امام سره ودرېږي، یوه ډله د پیرې ته ودرېږي. خو بهرحال د خالد بن ولید رضی الله عنه نه دغه مقام چپه شو، ځکه وخت کې د ایمان نه وراوړی خالد بن ولید رضی الله عنه. خو بهرحال ده فیصله دا کړې وه چې کله دا مسلمانان د مازدیګر په مانځه ودرېدل حمله به پرې کوو، لیکن الله تعالی د صلات خوف حکم راولېږه، نو دغه مقام د خالد بن ولید رضی الله عنه د لاسه نه چپه شوله. نبی علیه السلام چې پوه شو نو هغه لار بدل کړه، او دا نبی علیہ السلام کوشش داو چی جنگ ونشی نو دا دیوی نبی علیہ السلام بلا یو سخت لارو چی اگر دا غرونو ناونو کی تلی و درو کی تلی و او اگر دسی او لارو چی اگر پا سنیت المرار نمیزی و پا اگر با ورطیر دل و خودیبی کی دای کزیدل و بارحال چی دا کم عمومی لارو و خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی ناسو دا جنگ پنیت او دا حملی پنیت بانی نبی علیہ السلام اگر عام علا رپری خود و برای مشکل گران لارو پا غیبانی روان شو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چی پویا شو چی مسلم اسلامی لخکر چی ری دیو خلار بدر تن پا مند بانی زن قریش تا ورسا خبرولی چی دیو پا برا لار رال تاسو بیدار شی و خبردار شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی سنیت المرار تا ورسی دا نبی علیہ السلام چی پا کم اوخ بانی سور او اوخ پاجه کی چوش ورنت للا خلقو الحل حل دا اوازون پی شروع کلل لیکن اوخ پاجه با الناس نپاسی دلا بے خلقو الخلاتی القصوا و خلاتی القصوا نبی علیہ السلام اوخ چی دا قصوا نمیو چی دی اڑی وکللا دی اوخ اڑی وکرا نبی علیہ السلام بل چی زما اوخ اڑی ندا کلی او ندا دی عادت تی بلکہ زما دا اوخ آغا ذات بندہ کسی کم ذات آتیان والا بن کریو اب رہے بن کلیو کو بیت اللہ شریف بی عزتی تینو بریخی نو دا غنگی زما دا اوخم چی دا اللہ پوکم دیزی که بندہ شوی دا مخبوران دینی جی دی نروس سو نبی علیہ السلام قسمو خول و زما دی پاگا ذات قسمی چی دا آغا زما روح دا آغا پا لاز کرا دی که زما نا آر خبر دسی خبر رانا غواری چی پاگا که دا اللہ تعالی دا کور عزت راجی دا اللہ تعالی دا حرمات و عزت پکی راجی نا غوص زمانم اگه دا تیاریم دی نروس تا نبی علیہ السلام بے اوخ وشر لگم قرآن دلار دا او دی بیش آخری حد واقع تا ورسی دا آل تلگی اونی بوی خلق واقع بر ویسلی اگر بو چی شوی لگا اونی معمولی اونی بوی کوئی او پاکی بو ختم شوی صحابه کرام و نبی علیہ السلام تا شکایت و کرتن دینا چی او بنشتا و خلق تا گیری نبی علیہ السلام پا دغر تیم که دخ پل ترکش دا غش و کم کسورا و دا غین یو غش رویستا او آقا کوی که ورار تاو دا غین که اللہ تعالی و برا پیدا کرلی و دیس صحابه کرام و او بوست کلی تا یو موجزب دغر تیم که ور چی کوی او لگی او ببکی و اغا خاتمی شنو یو بنوی نبی علیہ السلام د خپل کسوړې نه یو غش راواخسه او کوی ته چې وراته نو هغې الله تعالی اوبه را ډېرې کړي دا یو معجزه او دغه مقابانې خو بهرحال نبی علیه الصلاة وسلام په دغه حدیبیې مقام کې د هغه اوخه چې وه هغه چوشوله نوره مخ په وړاندې نه تله نبی علیه السلام دلته خپل معسکر چې و خپل کیمپ یې دقل ته ولګاوه او کوم چې اسلامي لښکر و چې د عمرې په اراده روان و هغه په دغه ځای کې کېدغه شو پل کیم پی اولا گاو دا دین روز تو دا قریش یو نمائن درار یا بو دیل نمی ری دیل خوزا قبیلی نو دا خوزا قبیلی نور کسان موسو خو دیر آلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول اللہ ما کعب ابن لؤی دسی حال کی دا قوم پری خودو چی دی دیر گن تعداد کی تو خدیبی چی سمرو بری دیو بوخشان تا دیرو او خزی و بچیار سو سری طول لوو تی دیو ساس جنگ و الواری او تا دا اللہ کور تا نپری دی بندی ری یعنی دغا بودیل چیو دا خوزا قبیلی نور کسان موسیقی خدا خوزا قبیلی طول دادس خلکو چی دا نبی علیہ السلام پوش خیرخواو بدخوایی نو ذکر دیو دا مخ کنا دا دیو سس تعلق هم و دا دی بنو حاشم سر و بارحال اغول دا خبر راود چه قریش پا دیر گن تعداد که را جمع شوی دی و تا ستا سر جنگ و الگواری و تا عمری تا نپری دی نبی علیه السلام چه دا خبر آورده نبی علیه السلام بتاوی چیز خود جنگ پنید نیم راولی زخ صرف دا عمری پنید راولی او نبی علیه السلام با تا دا خبره مکلا چه قریش دی دا مخنو جنگونو دیر سری کری دی او دیر نقصان نو ترسی دی مخی چکم جنگونو لکا بدر یا نور وڑی وڑی غساگانی شو وی دا قرآش خود دیر جلپون و دیر جنگون راوریو نبی علیہ السلام بتوا چه دا قرآشی دا مخکانو جنگون دوی ندیش سری شوی دی و دیر کمزوری شوی دی و نبی علیہ السلام ایل کد دی غواری نزبا دیو سیو سلحا وکم دیو مدی پوری سلحا باوسا وکم و نبی علیہ السلام چه ما دی نور خلکو سا ازاد دی نور خلکو تا دی ما پری دی یا خوب ازشی بوشی چه دا خلق با فما بانی غالی بشی کامیاب بشی نو دی با زمان دمش نور خلق با فما کامیاب شی زبا ناکام شم نو دی با زمان بیغمش یا با زفا نور خلق بانی غالی بشم و کامیاب بشم نو داغی نور سردی و فخر که زما تابیداری کولا و زما پا دین که داخلی دلم خدا او که زما تابیداری نکولا مخالفات او جنگی کهو ندهی بلک تازه شوی جنگونه تا نبید راس او جنگی و نبی علیه السلام تا دا خبر اکله چه دا قرآش جنگونه که خراب شوی کلا چه زما سا جنگونه راولی دی ندهی جنگون دو ندهی ستری شوی دو دیر نقصان نو تا رسیده دی و نبی علیه السلام الپیل حالا بزرد دیو سا صلح وکم او ما دی نور خلکو تا ازاد که نور خلکو تا میری پرید یا با نور خلک پا ما غالب شی دی برانا دمش یا زبا پا خلکو غالب شم نداغی نرو سر دیو فخره که دی زما دین قبله و زما تابیداری که یم خره و که زما تابیداری نکوله او دشمنی کوله و جنگ راسه کونه لگ با تازه شوی جنگونه تا او قراش پا دیوانی کلب کوشی نمن خام خواه جنگ کو نبی علیه سان بوتوید که دی زما سلحه نکی دا خبره متوکله که دا قراش زما سلحه نکی او جنگ کول غواړي نو نبی علیه السلام زما د پاغه ذات قسمی زما روح د هغه قبضه کړه د هغه په لاس کړه چې زه به ورسره هغه پورې جنګ کوم حتی تن فرې در سره دی پدي تر دې پورې چې زما ولمیک زما د بدن نه جدا شي او یا به الله تعالی د خپل دین غالبه کړي زه به کامیاب شم خو نبی علیه السلام رایې دعوه چې دی زما صلح وکړي صلح کړې دی او خیر دی او ګټه ده او که صلح نه کوي یو خامخ ورپه دې باندې لکی که زمان سخام خواه جنگ کهی قتال لاسه کهی نبی علیه السلام هم بل داو پود ماری پا اللہ قسمی داو پود بوسا جنگ کوم ایتر سو میرا سر نی جوده شوی او یاد اللہ دین نی غالبه شوی بودیر نبی علیه السلام تاوی سید استان را پیغام بزر قرآش تاو رسوم لاره قرآش تاو نبی علیه السلام خبر اوکلا کارگوزاری و تا بیان کلا خود مخیان تا دا خبر اکی وی کستا چی خوخی اغا ما تیو خبره کلی دا سبا دا خبره نده کلی کتا چی غواری زبا تا دا خبره وکم نپا قرآشو که چی کم دا کچه عمر والا زوانانو یادشیو چی اغا جذباتیان غنیو اغیو اللہ حاجت لنان تو حدیثن آنهو بشین و زمان دا خبر تایی زورت نسو دا خبر را تا مکوه دی بودل تا چه نبی علیه السلام کمی خبری کلی وی نو دی قرآش تا چه ورسی داغی تا وی کستاز خوخه یغما تا وی سو خبری کلی جرتا وکم چه آگی که کم جذباتیان گونی یغی ولده دا خبر تزمه که زورت نشتا نو چه کم مشران و دو پویه و غیوال سیدا سو خبری تا کلی یغما تا بیان که نبی علیه السلام داغا دا بودل تا دا نبی علیه السلام خبری وکلی چه دا دا خبری ما تا کلی دی بارحال دی بودیل نروس تا قرآشو بل یو نماینده خپل لولیگا چه غیر اولیگا نبی علیه السلام چه کلا پی سرگی اولیگی دی نو نبی علیه السلام الحاضر رجول مغادر نو داسته دوکا باز دویم نماینده چه کم براله نبی علیه السلام دا بارکل دا دوکا باز اغا تیما خبری اوکی چه کم خبری مخکنی نماینده تا کلیوی بودیل تا کمی خبری کلیوی دا دی نروس تو بل یو نماینده بل یو کس قرآش رو لیگه اغی اغا نماینده قرآش تاوی ویزو وردم زو صحابه را کن چه کلا اغا صلاح را روانو نکنانه قبیلی نو حلیس نمیو چه غر روانو نبی علیه السلام صحابه کرام تاوی چه رده دا قبیله و قوم چه رده دا بودنو دیر تعظیم کهی یعنی کم اوخان چې د الله کور ته د قربانۍ په نیت روان شوي هغوی دی ډېر تعظیم کوي نو نبی علیه السلام ویل دا ودروئ د اوخان ودروئ چې دا یې ویلي صحابہ کرام اوخان ودرول او تلبیہ شروع کر لبیک اللہم لبیک. کله چې دغه سړی دا مسلمانان ولیدل چې ځان چې قربانیانې امره وسي دي او تلبیه وایي د عمرې په نیت روان شوي دي، نو هغه وایي سبحان الله، دا خو ډېر نامناسبه خبره ده چې دا خلک داسې الله د کور نه بنده وایي. دی خو د عمرې په نیت راغلي، ځان چې قربانیانې اوخان هم روان کوي، تلبیه وایي. خو بهرحال دی چې کله لاړه قریش ته خبره وکړه، نو قریشو بیا د ده خبرې په قریش ته اثر ونه کړ. د دې نه وروسته عروه بن مسعود چې دی، دا دې قریشو ته وایي چې زه د ذوالورم زه ورڅخه خبره کوم. دا څلورم نماینده و د قریشو طرف نه، دا عروه بن مسعود دی راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام ده ته ما خبرې وکړې چې کومې خبرې به دی هلته کړې وي، اولنی نماینده دی چې کومې خبرې کړې وي. نو دا عروه نبی علیه الصلاة والسلام څخه خبرې کوي او دا خبره ورته وکړه. نبی علیه السلام ته وایي که چېرته ته خپل قوم سه وجنګېږي او خپل قوم تباه کړي او ختمې کړي نه ثابتېږي، نو دا هم ډېره نامناسبه ده، ځکه داسې څوک نه کوي چې خپل قوم او خپله کورنۍ ختمه کړي. دا د مکې والا خو ستا قومیان دي او ستا اجدان او نسبیان دي، که ته دی ختم کړي نو دا مناسب نه ده. او که چېرته داسې وشي چې ته په هغې غالبه نه شي بلکې هغه په تا غالبه شي، نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ستا خوا ته اجازه کسانو ته زه ګورم، نو دی به ستا نه وتښتي او یوازې به دې پرېږدي. نبی علیه السلام ته دا مؤمنان د صحابه کرام ته وایي چې دا به تا میدان کې پرېږدي او ته نه وبتښتي، یوازې به پاتې شي. ابوبکر رضی الله عنه چې دا خبره واورېد، دا نو ډېر سخت کنځلې ورته وکړه. دې عروه ته وایي اوسط باز غلات دلات بود شرمگا وساتی انه نو داخل روان و ایمان بودن بیر اسلام دا تیخ تکو نروات پوز که دا سوگ ده صحابه کرام دا ابو بکر ده. بیر دا روا ابو بکر انهو تا و جمالی فالا قسم استاز ما سیب احسان ده که دا با وجه نبه نو ما تا تر دی خبر جواب درکاو. مدین روز تو بیر لگیره دا بیر اسلام خبری کئی و چې کله به دې عروه چې دی عروه بن مسعود به د نبی علیه السلام څخه خبرې کولې، د نبی علیه السلام ګیرې له به لاس ور وړ، که ځینې خلک د چا څخه خبره کوي ګیرې له لاس ور وړي، نو دې عروه به د نبی علیه السلام ګیرې له لاس ور وړ. مغیره بن شعبه رضی الله عنه د نبی علیه السلام خوا ته ولاړ دی، توره وسه ده، جنګي ټوپۍ هم په سر ده. مغیره بن شعبه چې کله به دې عروه د نبی علیه السلام ګیرې له لاس ور وړ، نو در دې تورې چې دا کوم لاس کې و په دې بیره دې عروه دا لاس وه، و ته به وویل چې دا پریت لاس یې د نبی علیه السلام د ګیر نه درېږه، دا ګنده او پریت لاس یې د نبی علیه السلام د ګیرې نه مه لګوه. ځکه صحابه کرام چې څنګه قرآن پاک وایي اشد علی الکفار، د کفارو مقابله کې صحابه کرام چې ډېر سخت دریځ او ډېر شدت پسند. نو د دې دغه عروه په دا وخت کې مشرک او کافر دی، د صحابي وویل لاس ښه ده تورې په دې لاس کې باندې، وایي دا پری تاسې درې کړه، د نبی علیه السلام پاکې ګیر نه دا لاس مه لګوه. عروه ته پوس کړه ویل دا څوک دی؟ صحابه کرام ویل دا خو مغیره بن شعبه دی. هغه ورته وایي دوکه بازه، تا چې کومه دوکه کړې وه زه اوس هم د هغې په غم کې یم. ځکه دا مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې و دا د دې عروه وراره کېده، او دا مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې د جاهلیت په وخت کې د ملګرو سره تللی و، یو ځای ته په لاره کې هغه خپل ملګري ټول مړه کړل او مالونه یې ترې واخیستل. نو دغه چې دی عروه خبرې چې تا خو دوکه کړې وه، یعنې خپل ملګري وژلي وو، مالونه یې ترې اخیستي وو، زه اوس هم د هغې په غم کې یم، هغه بوج اوس هم په ما باندې دی. نو چې کله دا مغیره بن شعبه رضی الله عنه راغی، نبی علیه السلام ورته وویل چې اسلام دنه موږ قبلو، خو چې کومه دوکه دې کړې نه هغه موږ نه قبلو، ملګر نه دي دوکه کې مولا خوشي. بهرحال د دې نه وروسته دا عروه چې دی د صحابه کرامو تماشا کوي، یو حالت ته ګوري. کله چې خپلو ملګرو ته لاړې، نورو کفارو ته لاړې، هغې ته یې کارګزاري بیانوله، نو دا عروه دې کفارو ته وایي، وایي ای قوم، زما دې په الله قسم وي، زه د مختلف بادشاهانو خوا ته په جرګو کې ورغلی یم، د قیصر او کسرا او نجاشي بادشاهانو دربارونو ته ورغلی یم، یو بادشاہ ماده شنده دل شدا و دومره احترام کی کوم احترام چي دو محمد صلی الله علیه وسلم کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری چې څومره احترام د رسول الله سم کوي نو دومره د یو بادشاہ احترام هم نه شوی. ورکل چې دا نبی علیه السلام لاړی تو کی نه ته فوری لاس نیولای د نبی علیه السلام لاړی زمکی تنه پری او د لاړی راخی په خپل ځانو باندې مکی دکه صحابه کرام به د نبی علیه السلام ډیر احترام کاو دا غ لاړی شوی زمکی ورڅیدو ته به نه پری خوري هغه را نیولې او په لاسانو به راخ کړي دکه د پیغمبرانو په لاړو کې یقیني برکت وي د پیغمبرانو که لاړی که د اوداسي اوبه وي که د هغه ویښته وي که د هغه نوکي که د هغه جامع هر شی چې نو په هغه کې یقیني الله تعالی برکت غورځوي. د انبیا علیهم السلام په اثارو باندې تبرک حاصلول دا یو اتفاقي مسله ده د ټولو علماو دې کړي چې اختلاف نشته. البته نور نیکانو تبرکات کې د علماو اختلاف شته. ځینې علمای قایل دي هغه وي لکه څنګه چې د انبیا علیهم السلام د اثارو تبرک حاصلول پرې شته نو د نور نیکانو هم شته. ځینې علما د دې قایل نه دي. هغه وایي چې د انبیا علیهم السلام تبرک دا خو په نصوص قرآن او حدیث سره ثابت دی لیکن د نورو نیکانو په اثارو باندې برکت حاصلول د دې ثبوت نشته. او نور نیکان په نبی علیه السلام نه قیاس کیږي یا ځکه انبیا علیهم السلام معصوم دي او نور نیکان دا غیر معصوم دي نو مقیس او مقیس الله کې مساوات شرط دی او دلته مساوات نشته. بهرحال دا د علماو یو مسله ده خو دې کې اتفاق دی چې تبرک به اثار انبیا علیهم السلام دا شته دی. د پیغمبرانو په لاړه کې برکت شته د هغوی په د اوداسه په اوبو کې برکت شته د هغوی په ویښتو کې د هغوی په نوکونو کې بلکې د هغوی د بدن څخه چې کوم شی لګېدلی د هغه په خوله کې په هر شي کې برکت شته. نو چې کله به نبی علیه السلام لاړی تو کړی صحابه کرام به دونه ادب او احترام کاو چې د هغه لاړی به ځمکې غورځېدو ته نه پرېښودي. هغه صحابي و د نبی علیه السلام چې جنګ احد کې زخمي شوی و نو د نبی علیه السلام د مخ باندې وینې روانې خپلې خولې باندې دا وینې چوپلې او د نبی علیه السلام د مخ صفایي کوله. نبی علیه السلام ویل توکې که قسم وخورو ویل دا زه نه توکم. دارنګې نه دا نو د وروالي خپلو ملګرو ته کارګزاري بیانوي چې ما د یو بادشاه دونه احترام نه دی لیدلی کوم احترام چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کېږي. و چې کله اودس کوي نو دونه تیل په هغه باندې جوړي چې د یو بل جنګ ته دی تیار شي او چې کله خبرې کوي نو دی غلي چوپ چاپ ناشي د پیغمبر په مخکې خبره نه کوي او نو ته د ډېرې حیا او د ادب ده وي نو ته څوک نیغ هم نه شي کتلی او بیا دې قریش ته دا نصیحت وکړو چې ګوره ته چې ته کومه خبره کوي نو دا ومنئ په دې کې هم ګټه ده او خیر هم دی. بیا علیه السلام ورته دا خبره کړې وه چې زه به ستاسو سره صلح وکړم ما د نورو خلکو سره پرېږدئ یا به نور خلک په ما غالبه شي ما به ختم کړي تاسو به رانه خلاص شئ یا به زه په نورو خلکو غالبه شم نو بیا ستاسو خوښه ده که زما خبره منئ تابعداري مې کوئ او که نه مقابله مې کوئ نو لږ خو به جنګونو ته تازه شوي وئ. نبی علیه السلام ورته دا خبرې کوي او که جنګ کوئ نو زه جنګ هم تیار یم. نبی علیه السلام ورته دا خبرې کړې خو بهرحال دې عروه دا خبره ورته وکړه او د عروه نه مخکې کوم د بنو کنانه چې کوم سړی راغلی و کوم نماینده هغه مو ته دا خبره وکړه د هغه نه مخکې بودیل راغلی و بهرحال دا درې څلور نمایندګان منځ کې لاړ راغله او نبی علیه السلام ټول ته دغه یو جواب و دا یوه خبره یې ورته وکړه. خو بهرحال د قریشو ځینې مشران داسې وو چې هغوی سولې ته اماده شو هغوی ویل سوله کې خیر دی جنګ کې زمونږ پیدا نشته خو په دې قریشو کې ځینې جذباتیان داسې وو هلکان او ځوانان چې هغوی ویل مونږ صلح نه کوو مذاکرات نه کوو مذاکرات نه یې چورلټ انکار وکړو نو د هغوی سوچ داسې وو چې داسې یو کار مونږ وکړو چې دا مذاکرات او صلح ناکام شي کوم مذاکرات چې د دې نبی علیه السلام په دې قریشو منځ کې روان دي د دې مذاکرات او د دې سولې د ناکام کولو لپاره هغوی ویل مونږ داسې یو کار کوو چې دا مذاکرات او صلح ناکام کړو او د دې مسلمانانو او د قریشو منځ کې اور بل شي نه جنګ ونښري. نو دا د قریشو چې کوم جذباتیان او هلکان کسان وو هغوی داسې یو ترتیب وکړو چې اتیا کسان د شپې راغله او جبل تنعیم د لارې نه راکوش شو مسلمانان چې کوم واسکر کوم کیم پی وقت را نه وتل د دیو مقصد دا چې نبی علیہ السلام باندې حمله وکړي مسلمانانو حمله وکړي د دې لپاره اتیا الکانو جذباتیا د قریش هغه را کوشو او د مسلمانانو د کوم کیم چې واسکر هغه تر نه وتل لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک خدا او چې ور پیری ډېر اهتمام کوو پیردار د شپې ودرول لکه نبی علیہ السلام زموږ شان تر وغوال نه دا هغه ټوله زندگی چې هغه د مقابلې او د دښمنۍ او د پتنې او د خطرې نه ډکه وه نبی علیہ السلام په دغه شپه باندې کلکه پیره ودرولې ده او محمد بن مسعمه رضی الله عنه د پیردارو مشري په دغه ورځ ته حواله شوې ده نو دغه د نبی علیہ السلام کوم پیردار چې وو بیا د پیردارو مشر محمد بن مسعمه رضی الله عنه هغه د اتیا واړه کسان ونیول د قریش د اتیا کسان جذباتیان هلکان دا یې ټول ونیول او د نبی علیہ السلام مخې ته یې بوتلل خو نبی علیہ السلام دا ټول کسان آزاد کړل ولې ځکه د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې دا مذاکرات ناکام نه شي او دا صلح ناکام نه شي ولې که دا کسان یې قلم کړي او ټول یې وژلي وې نو په دې شخوا صلح او مذاکرات ناکام کېدل نبی علیہ السلام دغه کسان ټول ایله کړل قرآن پاک د دې باره کې وایي وهو الذي کف ایدیهم عنکم وایدیهم عنهم وایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اسفرکم علیه سورې پاته کې راځي الله تعالی وایي چې دې ولاسونه ما ستاسو نه بند کړل دا اتیا کسان خو د حملې په نیت راکوز شوي الله ناکام کړل والله تعالی وایي ما ستاسو لاسونه هم د دې ونه بند کړل ځکه مسلمانانو دی ونیول وژلی شو خو مړی نه کړل بهرحال دا سازش چې کوم دی جذباتیانو ولکانو جوړ کړی او دا هم ناکام شو د دې نه وروسته نبی علیه السلام اراده دا وکړه چې قریش ته زه یو نماینده لیږم یو سفیر ته لیږم او په هغې باندې د دې خبرې وضاحت کوم چې زه د جنګ په اراده نه یم راغلی صرف د عمرې په اراده راغلی یم نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وایي چې ته لاړ شه او ته ورسره خپله خبرې وکړه عمر رضی الله عنه وویل یا رسول الله زما د کورنۍ او زما د خاندان داسې یو کس نشته که چېرته دا قریش زما شهلته زیاتی کوي په مکه کې زما داسې د خفګان څوک نشته چې هغه په ما باندې ننګ او غیرت وکړي نوویل زما په ځای باندې عثمان رضی الله عنه ولېږه ځکه د کورنۍ ټوله هلته ده که داسې ظلم زیاتی ناروا کېږي نو هغه به په ده باندې څه ننګ او غیرت کوي نو نبی علیه السلام د دې دپاره عثمان رضی الله عنه ولېږه او عثمان رضی الله عنه ته نبی علیه السلام دا هدایت وکړه چې هلته لاړې نو قریش ته به دا خبره وکړي چې موږ د جنګ په اراده نه یو راغلي موږ صرف د عمرې دپاره راغلي وو او بل ویل هغې له د اسلام دعوت هم ورکړه دعوت هم ورکړه که ایمان راوړي او بل نبی علیه السلام ورته وویل چې په مکه کې کوم مؤمنان نارینه یا زنانه دي کمزوري عاجزان هغې ته زیره د فتحې د کامیابۍ ورکړه هغې له دا زیره ورکړه چې الله تعالی به خپل دین غالبه کوي او الله تعالی به موږ ته فتح او کامیابي راکوي او داسې وخت راته واره ده چې تاسو بیا ایمان پټوئ نه ښکاره به د خپل ایمان به ښکاره کوئ ځکه ځینې عاجزه مسلمانانو په مکه کې او داسې دور به راشي چې بیا به تاسو ته ایمان پټ نه ساتئ ایمان به بیا تاسو ښکاره کولی شئ کله چې عثمان رضی الله عنه روان شو په لاره په قریشو باندې ورغلی یو ځای کې قریش ناست و قریش ته پوس وکړو د عثمان رضی الله عنه نه وایي چېرته ځې نو ده ورته هر وویل چې زه خو نبی علیه السلام رالېږلی یم او دا خبرې راته کړي نو هغې ویل صحیح ده زه لاړ شه په دې قریش کې یو کس دی عبان بن سعید بن العاص دی ورته راپورته شو عثمان رضی الله عنه ته هرکلی و سلیم شي ورته وویل بیا یې خپل آس زین کړو او عثمان رضی الله عنه د ځان څخه په آس باندې سور کړو او میدان یې وکړو چې ما ده له پناه ورکړه مکې ته عثمان رضی الله عنه ورسېده د قریشو چې کوم مشران کسان وو هغه ټولو ته د نبی علیه السلام پیغام ورساوه کله چې خبرې اترې وشوې نو د مکې مشرانو قریشو نبی علیه السلام ته وویل د عثمان رضی الله عنه ته وویل که ته د بیت الله شریف نه ثواب کوې عمره کوې نو ویې کړه نو عثمان رضی الله عنه ته وایي چې تر څو نبی علیه السلام عمره نه یې کړي ثواب یې نه یې کړی زه دا خو یې ثواب نه کوم یعنې ویل دا مناسب نه ده چیزا تواف کم او نبی علیہ السلام تواف کنی کی تواف کنی فدی ندی نروس دا عثمان علیہ السلام دا شہادت خبر خوش او دا غی نروس بیا بیعت الرجوان روش قریش چیون اغی عثمان علیہ السلام پا مکہ کی رگی سارو او دا غی مقصد یو دابو چیزا کم حالات چیزی دی بارک لک سوچ و فکر کو مشوره کو او دا غی نروس تا بیا عثمان علیہ السلام تا یو جواب و او نبی علیہ السلام تا ورسی و در عثمان علیہ السلام دا پاتی که دل دا دیر وقت شو عثمان علیہ السلام لگی سار شو روس تا شو پا مکای تردی چی دا خبر خوارش شو چی عثمان علیہ السلام هو شهید کو او در عثمان علیہ السلام دا شهادت خبر شو دا مسلمانان تا و نبی علیہ السلام تر ورسی دل نبی علیہ السلام تا چی دا خبر ورسی دل نبی علیہ السلام دا پور دی جن زمانہ تر سوچ ما دا دی خلقو سا مقابلہ نہیں کری جنگ ورسا نہیں کرے بیش صحابہ کرام را جمع تا بیات یا سکاو صحابہ کرام اسے بیات پا دی خبر کاو چی دا جنگ نبا تیخ تا نکوی او زنی کسانو دا بیاتو کو چی منگ با زن وجنو زن نبا شیدان کو و دا عثمان رجن ہو بدل باخل دیا عثمان رجن ہو دا وجنی دا پور صحابہ کرام خپل مرگ و شادت تا تیار شو چی منگ با دا خپل سفیر دا خپل ملگری بدل باخل میلی صحابہ کرام دی فاتول خپل شادتون تا تیار شو پدی کسانو کی سلمہ ابن اکوار جو انہو دا نبی علیہ السلام سے دری جل پا مرگ بیعاتو کو دی خلق پا اول کی پا منس کی پا آخر کی دری جلی بیعاتو کو چی یا رسول اللہ زبا زان شہید کو زان بوجنم نبی علیہ السلام دا عثمان خفل اللہ سکونی وو اویو الحاجی عن عثمان دا بیعات دا عثمان رجل اللہ انہو طرف نشو این نبی علیہ السلام دا یولا سبل بانی کی خود دا عثمان رجل اللہ انہو طرف نا نبی علیہ السلام بیعات پا خفل بانی وو بہرحال دا بیعت چوٹو صحابہ کرامو کو صرف یو منافق پاتی شیو چی اگر دا بیعت نو کرے او نبی علیہ السلام چی دا بیعت کاو دوونی دلان دی صحابہ کرام را جمع کری دی کی کر ونوا احمد رضی اللہ عنہ پا دا غٹیم کی نبی علیہ السلام دلاس نیولے دے بری او صحابی خواتا ولادے معقال ابن یسار رضی اللہ عنہ اگر دی ونی لخت نیولے دا نبی علیہ السلام نے پورتا کئی لکه دیوون نه لخت را خطا شو و نبی علیه السلام داغی دلان دیو دی صحابی دا لخت نیوری و پورتا کلی و قرآن دیتا بیعت و رضوان و علیکی گی او دا دی بحث و قرآن که رجی لقد رضی الله عنی المؤمنین جو بایعون که تحت الشجره قرآن فاکی دری جه بیعت را ولی یو دوی سورت پتح که را ولی یو سورت توبه که او دا دری وار زل چه دا بیعت که را ولی دا جہاد فبارہ کی راغل ہے دے او چکر دا بیات شوئے دے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام تا دخل رضا اعلانم کرے چلا قدر دیو اللہ عنی المومین اللہ وجد دے مومنان صحابہ و نراجیم او کرے تا رضا اعلانو کو چکر دا نبی علیہ السلام سے جہاد بیاتو کو اللہ تعالیٰ پا نعمتونو کی در طول نجوی نعمت چلے غر آزار اللہ دا قرآن کی راجی وردوان من اللہ اکبر معمولی غوندی رضا چی دا اللہ تعالی چی دا دیر لوی در تمام نعمتون دا او دا لوی نعمت اللہ تعالی صحابه کرامت دا ای پا زندگی که نصیب کلو دا ای پا جونت اللہ تعالی دا خود رضا اعلان کلو چی لقد رضی اللہ عنی المؤمنین او دا دا رضا اعلان کرا کلو چی کل صحابه کرامو دا نبی علیہ السلام سرا پا جہاد بانی بیعاتو کو بارحال قریش مشوره وکړه او په دې باندې پوه شو چې دا موجوده حالت یې دا ډېر نازک حالت دی نغی خپل یو نماینده خپل سفیر سهیل ابن عمر دا ولیږه چې لاړ شو د نبی علیه السلام سره صلحه وکړه اوس دا یو تاکید یې په هغه باندې وکړو چې ګوره صلحه کې دا یوه خبره ډېره ضروري ده چې څه کال به دی عمره نه کوي څه ګني کال به عمره نه کوي او آئندہ کا اللہ با عمرے تراش ولی کسا کاری دی عمرہ ہو کی دا زمانگ بیجتی دا پٹول عربو کی بدا بحث کی گی چھ دا پیغمبر و مسلمانان پا زور مکی تن نواتا لو پا زور عمرہ ہو کلا نداری دیر تاکید دی خپل سفیر و دی خپل نمائندہ تا دیو گوی سا کاری با دی عمرہ نکی سهیل ابن عمر چې کله راغی نبی علیہ السلام بسترګه ولګری نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی قص سهل لكم ام رکم ساج خبر آسانه شو. اول چې دا سره قریش راولې ګوند دین سم معلومی چې قریش صلح ته آماده دی صلح کوي. سهیل چې کله راغی نبی علیہ السلام سړي وګدي خبرې وکړي او به صلح کولا خو صلح کې سلور خبرې ولي کړي سلور دفعات سلور خبرې وي راغی باندې د حدیبی صلح وشوه. په سلور خبرو کې اولنۍ خبره دا وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به سکالی عمره نه کوي سکالی به ځي بیرته کال نه به راځي عمره به کوي خو چې کله کال نه راشي نو درې ورځې به مکه کې پاتې کېږي جد به نه پاتې کېږي او بل اصحاب به هم د ځان سره نه راوړي سره د سفر وسه به راوړي لکه توري مثلا بوسۍ خو کاټو کې به او قریش په دې ته هېڅ نقصان نه رسوي. اولنۍ خبره دا وه سکالی به عمره نه کوي کال نه به کوي کال نه چې راغی صرف درې ورځې به تېراوئ او صرف زوري وسه به راوړئ عامه وسه به ډېره وسه به هم نه راوړئ. اولنۍ خبره دا وه. دویمه خبره په دې صلحه کې دا وشوه چې د لسو کالو پورې به زمونږ استا منځ کې دزبندي جنګ بنئ لسو کالو پورې به صلح وي. دریمه خبره په دې صلحه کې دا وه چې کوم د اطرافو خلک دي د هغې خپله خوښه ده که څوک د مسلمانانو سره ډله پارټي کوي او که څوک د قریش سره ډله پارټي کوي خو چې کوم ډلهباز کسان دي نو د هغې بمعقه حکم وي چې کوم حکم د نورو طرفونو دی د مسلمانانو د قریشو مثلا د قریش سره چا ډله وکړه نو د قریشو چې کوم حکم هغه به د هغې د دی ډلیان وامي یا د مسلمانانو سره چا ډله وکړه نو مسلمانانو چې کوم حکم دی کومه طریقې هغه به د هغوی ډلې والا دپاره امي او د هغوی سره به هم جنګ او ظلم او زیاتی نه کېږي. نو درېیمه خبره یې دا وه چې کوم د اطرافو خلک یا قبایل دي د هغوی خوښه ده که ډله د مسلمانانو سره کوي او که د قریش سره یې کوي. څلورمه خبره په دې صلح کې دا وشوه که چېرته قریشو یو کس یو هغه د خپل رشته دار او د خپل ولي د اجازت نه په غیر د نبی علیه السلام خوا ته لاړ شي یعنې وتښتي د مسلمانانو خوا ته نه به مونږ ته بېرته واپس کوي او که د قریشو نه یو کس د نبی علیه السلام د خوا نه راشي مکې ته نه به مونږ نه واپس کوو. یعنې مقصد دا و که زمونږ د قریشو نه یو کس ایمان راوړي او دلته هجرت وکړي به واپس کوي او که د مسلمانانو نه یو کس مثلا کافر او مرتد شو مکې ته راغلی به مونږ نه واپس کوو. دا څلور خبرې وشوې. د دې نه وروسته نبی علیه السلام عادل جنهور اوښته او هغه ته چې ته دې باندې لیکل وکړه خط ولیکه. نبی علیه السلام دا ولیکه چې بسم الله الرحمن الرحیم. نو سهیل وویل چې را بسم الله الرحمن الرحیم کې دا رحمان ټکی خو مونږ نه پېژنو د دې په ځای باندې بسمک اللهم ولیکه. نبی علیه السلام ویل صحیح ده بسمک اللهم ولیکه. د دې نه وروسته نبی علیه السلام دا په خط کې ولیکه چې هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. دا خبرې دي او خط دی چې دې به نبی محمد رسول الله مصالحات وکړه صلح وکړه. نو سهیل ورته وایي چې دا محمد رسول الله ټکی به نه لیکي و ځکه مونږ دا منو نه چې ته د الله پیغمبر یې که مونږ دا محمد رسول الله ټکی منلی نو مونږ به څه ولې جنګ کولی ولې الله کونه بندولی و د محمد رسول الله په ځای باندې محمد ابن عبدالله ولیکه. نبی علیه السلام ورته وویل چې زه خو د الله یقیني پیغمبر یم اگر که تاسو مینه منئ. او علي رضي الله عنه چې سید محمد رسول الله ته کې اوران کو دی ځبه محمد ابن عبد الله وری علي رضي الله عنه انکار وکړ الله زنه شم کولې چې دا محمد رسول الله ته کې اوران کړ. نبی علیه السلام په خپل لاس وای محمد رسول الله ته کې اوران کو او دا وی په ځای باندې بیا محمد ابن عبد الله وری کړی شو خو بهرحال په دې طریقه باندې کاغذ مکمل شو کاغذ یې ولیکه منځ کې. د دې صلح نه وروسته خزاعه چې وو نو هغې خپله ډله د نبی علیه السلام سره وکړه او دغه چې کوم وو بنو بکر نو هغې خپله ډله او پارټي د قریش سره وکړه خزاعه او بنو بکر. خزاعه د مسلمانانو سره ډله وکړه بنو بکر چې وو هغې د قریش سره ډله وکړه. خو چې کله دا خط د صلح لیکه نو په دغه وخت کې یو صحابي د ابوجندل رضی الله عنه هغه راغلی په خپو کې اتکړی پرتی چرور چې د مسلمانانو مې ستزان روار تا نردی ابو جندل پلار دے سہیل دا کم چې د قریش طرف نه نمائندگی کول او په جرګه کې راغلی و نو دا سہیل نبی علیہ السلام ته وای چې اوله خبره خدا ده چې دا به راته سبیر ته واپس کړي. نبی علیہ السلام ورته وای چې د اوسه پورې غلامۍ لیکل نه دي پوره کړي نو دا څه نه شم واپس کولی. نو سہیل نبی علیہ السلام ته وای زما لپاره الله قسم دغه پورې څه فیصله نه کوم لیکل نه ختموم تر څو چې دا دې راسه واپس کړی دی. نبی علیہ السلام خیر دا زما لپاره ده ته اجازت وکړی نه زما د وجې نه بس دا زموږ سره پرېږده ومې بېوه هغه وویل نه چې قطعا نه پرېږدم دا ورسه بېرته واپس کوئ. نبی علیہ السلام ورته بار بار وویل چې دا پرېږده ومې بېوه هغه وویل چې نه نه پرېږدم ضرور به راستا واپس کړي که نه واپس کوئ سر نه سب خبره نه ختموم. او دا سهیل چې و نرده ده ابو جندل لجرن هم مخیب سپیره و ده گریوان نه ونی و ریخ که سیزان سبیر تا مکیت بوز ابو جندل لجرن هم چغی وکل ده مسلمانانو تاو یا معاشر المسلمین او رد دو الى المشرکین یبتونونی پی دینی و یا مسلمانانو ما بیر تا مشرکین تا ما واپس که و یا ما بیر بی دینه که و کافر که می او تاشی ما مشرکین تا واپس که وی نبی علیہ السلام دے صحابی تا وی دے ابو جندل لجی تنہو تا چی اسمیر وحبا سیب صبر کوا برداشت کوا و دا اللہ تعالیٰ دا امید دا ثواب کوا او بے و تاوی چی اللہ تعالیٰ بستا دا پارا پا مکہ کی چی صاحب شا نور و عجز مسلمانان دی ناغی دا پارا با ضرور اللہ تعالیٰ یو لار گوری او دا ایم و تاوی چی زمان دا دی خلقو سا دا صلح خبری روان دی مذاکرات و صلح ختم دو والا دا من دې اوس اوس وعده کړې نو دوکه اوس نه شو کولی دا وعده اوس پوره کړو تا ته بیرته واپس شه. عمر رضی الله عنه چې دی دا ابو جندل چې روانو رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې روان شو دې څنګ ته ورسره روان دی او دې ابو جندل ته وایي چې ابو جندل صبر کوه برداشت کوه دوی مشرکان دي او د دې وینه دا د سپي وینه ده او د عمر رضی الله عنه په لاس کې توره وسره د خپلې تورې دا موټی چې دی دا د ابو جندل ته ورنږدې کوي. د عمر رضی الله عنه مقصد دا و چې دا توره زما نه والې وشي پیدا پلار ووي او یخ مخې کړي چې ځان ته بېغمه کړي. خو بیا هم د ابو جندل رضی الله عنه پلار و نو هغه دا ونه کړه چې د عمر رضی الله عنه یې توره اخیستې او دا سهیل دا خپل پلار یې چې واده دی. بهرحال دغه ابو جندل رضی الله عنه بېرته دا چې دغه اوسه واپس کړی دی سهیل سره بېرته مکې ته واپس کړی شو. نبی علیه السلام چې لیکل پوره کړل خط ولیکلی شو فیصله وشوه صلحه وشوه نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي پاڅېږئ او قربانیان یې وکړئ خپل څاروي حرار کړئ. درې ځل نبی علیه السلام دا حکم وکړ څوک پورته نه شو. صحابه کرام په دې ډېر غصه و خفه و چې نبی علیه السلام دا کومه صلح په کومو خبرو وکړه دا خو زموږ دپاره بې عزتي ده تاوان دی نقصان دی دا شرطونه د قریشو د طبیعت مطابق دي او په موږ باندې یو قسم لا خپله زبردستي او دغه ښکاره کوي. نبی علیه السلام درې ځل ورته وایي چې پاسې قربانیان یې وکړئ څاروي حرار کړئ څوک نه پورته کېده. نبی علیه السلام د مسلمې رضی الله عنها خوا ته ولې دا اوس په دې سفر کې ملګری وه. نبی علیہ السلام هغې ته خبره وکړه چې زه خلکو ته خبره کوم چې قرباني وکړي او څوک قرباني نه کوي. نو مسلمان ته وایي یا رسول الله ته په خپله وزه د چا سره هېڅ خبره مه کوه قرباني خپل وښه حلال کړه اول ته قرباني وکړه او بیا خپل سر وخروه. نبی علیہ السلام چې ووته هېچا سره خبرې ونه کړې او خپل وښه حلال کړه قرباني وکړه او بیا یې نهیره وغوښته او خپل سر یې پرې وخره. صحابه کرامو چې نبی علیه السلام دا حالت ټول پورته شو قربانیان یې وکړي او صحابه کرامو یو بل سرونه هم وخرول چالان کړل. خو صحابه کرام دومره خفه دي چې نږدې راوه چې د ډېر خفګان او پریشانۍ نه یو بل وجدې وي دې خبرو باندې ډېر خفه و ناراض و چې دې سره کې دا کومې خبرې ولې اګر چې دا سړی وروسته به راشي دا داسې شرطونه و چې دا د مسلمانانو په ګټه او په تاوان نه و. نبی علیہ السلام کله چې دا صلح وشوه نو د مکې نه ځینې مؤمنان ځانه راغلي، هجرت یې کاو مدینې طیبې ته راغلي. د دغې ځانه چې کوم اولیا او رشته دار یو هغې مطالبه وکړه چې دا ځانه موږ ته بېرته واپس کړه، موږ ستاسو سره صلح کې شر درلګولی او چې زموږ نه کوم خلک درلی به واپس کوئ. نبی علیه السلام ورته وویل چې نه، ځانه نه شم واپس کولی، ځکه ما سه په صلح کې دشته کې لیکلی چې والا انه لا یاتیک منا رجل، که زموږ نه یو سړی راشي نو موږ ته به واپس کوي. موږ رجل ټکی لیکلی، سړی هم لیکلی، ښځه موږ نه ده لیکلی، نو ځانه زه نه شم واپس کولی. ځانه به دسته نه دې شرط کې داخلی دی. او د قرآن حکم هم دا راغلی چې یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، او بیا الله تعالی ویل فإن علمتموهن مؤمنات، که پوه شو چې دا د ایمان خاوندانې نو فلا ترجعهن الى الكفار، کفار ته مو واپس کوئ. د سورة الممتحنین آیتونه راغل چې کومې زنانه چې ایمان راوړی هجرت وکړي نو هغه کفار ته مو واپس کوئ، ځکه دا مؤمنان زنانه کفار له حلالین دي او کافران دي له حلال نه دي. والله تعالی حکم وکړ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کومې چې کافر ځانې د هغې په نکاحونو باندې منګولې مه لګوئ، یعنې هغې سه نکاح ستاسې ختمه شوه. د عمر رضی الله عنه په دغه وخت کې دوه ځانه وې، مشرک دواړه په کفر او شرک کې وې. نو عمر رضی الله عنه هغه دواړو له طلاق ورکړ، دوه بیبیانې وې خو دواړه په کفر او شرک کې وې، نو طلاق یې ورته ورکړ. د عمر رضی الله عنه وروسته دا یوې سه نکاح معاویه وکړه، دا بلې سه نکاح صفوان بن امیه وکړه. خو بهرحال چې زنانه راغلې د دې صلحې نه وروسته، نو کفار دا مطالبه وکړه چې دا ځانه موږ ته بېرته واپس کوي، ځکه موږ صلحه کې شرط دا لګولی او چې زموږ نه څوک درشي واپس کوی دی. نو بیا له شمه موږ خو دا شرط لګولی، خو دا د نارینه و دپاره د ځانه و دپاره دی، نو ځانه یې واپس نه کړلی. خو دا صلحه چې وه، نو دا صلحه د مسلمانانو دپاره یو ډېره لویه فتحه او لویه کامیابي وه، ځکه د وه پورې او د قریشو مقصد دا و چې هغې مسلمانان بالکل د منځ نه ختم کړي. مسلمان چې کوم مرکز پیدا شوی مدینه طیبه دا ختمه شي. د مسلمانانو هېڅ قسم خبره یې په ځان نه منله، د مسلمانانو قوت یې د سر نه ماننه، هغې لږ حیثیت د هغې په نظر کې نه و. خو چې کله دی صلح ته اماده شو، نو دا دې دلیل و چې کفار او قریش د مسلمانانو قوت تقسیم کړو. هغوی باندې کله یو کافر یي هغه ستاسو د مذاکراتو خبره کوي، د صلح دعوت در کوي، نو دا هم د هغه لپاره لوی ذلت دی. لکه نن سبا لوی لوی حکومتونه یي هغه مجاهدین ته د مذاکراتو او د صلح دعوت ورکوي. نو دا د صلح دعوت ورکول یا د مذاکراتو دعوت ورکول دا د هغې د شکست دلیل دی، لکه چې مخکې خو یې د سر نه دا خلک کرعدم ګرځولی او د دې هغه تحریک یا تنظیم یا جماعت د سر نه معنی نه، اوس الله تعالی داسې حال ته ورسول چې هغې د مذاکراتو د صلحې دعوت ورکوي. نو قریشو چې مسلمانان تر صلحې دا خبرې ته تیار شو، نو دا د مسلمانانو لویه فتحه او د کفارو لوی شکست، ځکه تر اوسه پورې هغې د مسلمانانو قوت باندې سر نه اقرار نه کړ. د هغې فکر دا و چې دا خلک به موږ بالکل د منځ نه وړو ختموي، په دې سوچونو کې هغې پراته وو. د دې نه علاوه دغه درېیم شرط چې و هغې کې دا خبره کړې وه چې د نورو خلکو خوښه که هغه ډله له قریش څه کوي که د مسلمانانو څه کوي، نو دا هم د قریش دپاره یو شکست وه، د مسلمانانو دپاره فتحه وه، ځکه قریش چې و نو د مخکې نه خو هغې په دیني لحاظ هم د خلکو مشره ده، ځکه ټول جزیرة العرب مرکز چې و هغه مکه وه. نو د عربو د دین مشري چا کوله؟ دا د قریشو کوله، او په دنیوي لحاظ هم دی مشران و. نو دی د خپلې مشرۍ نه هم تیر شو. مخکې خو دی و سوچ او فکر صرف دا و چې ټول خلک به زموږ په جنبه کېږي، زموږ څه به ودرېږي، او صرف زموږ مشري او زموږ خبره به مني، د بل چا څه ملګرتیا او ډله سر نه منله نه. نکامخ کی شبوش تا اعلان کرے چھو ٹھول دنیا یا با زمین سمل گری کی یا با دحشت گرد سا ودی منس کی بلا واسطہ اللہ روی اللہ منم مثلا اللہ تعالی دوم را حد تاور سول چھو وہ سوئی کہ پاکستان زمین سمرا سنکی نمو با پسیر خپل تعاون بل نو دام داگی دا فارلی را دا سوائی خبر چھو مخ کی بیخی وچا دا بدماشوی خبر وا وہ سی دا خبر شروک لہ چھو منگ با پسیر تعاون بل نو دا غرنگی قریش مو د قریش و مقصد داو چې دینی مشرانه منګیو دنیوی مشرانه منګیو د بلچا دین او مذهب او عقیده منلنه د بلچا مشری د سر نه منلنه او دا دریم شرط چې په سونه کې په هغه دا خبره او چې خلکو خو خره کډاله زموږ سره کوي کله مسلمانانو سره کوي نو دا لري د پارلی شکر ځکه دا خپل مشرین نه دی یو قسم له تیر شو مسلمانانو هغه حیثیت یې مو معنی او بندہ شدا سل حکر اوشوا نو مسلمان تر دعوت لاری ام کولاوش مسلمانانو دعوت لا زور ورکو اللہ تعالی ملگیری ام دیر کلل ذکر دے سلح پوری دا مسلمانانو لخکر شو دا دری زور ننو دیر شوی دری زور اخیری داگی تعداد لیکن دو کالا شکر اب دے سلح تیر شو مکہ پتح کی دل نو دا پاتھ مکی پا وقتی دا مسلمانان لخکر چو لاز زراو دا دری زرنا تا دی دو کالا کی دن دا دری زرنا سنگتا ورسی لاز زرو تا نو اللہ تعالی دا دعوت تفارا یو دروازام کولاو دام دا مسلمان نو پاتھو کامیابی و بل دا دویم شر چی کم لگی دلیو دویم شر داو دا لسو کالو پوری بسول ہے دزبندی و یو بلتا بسو ندام نو مسلمان نو پاتھاو دا قریش نو پاری وشکاس ناغی وجہ داو چی مسلمان نو خود مخ کے ندیسی و چیغی جنگ نو کلے اقدام ہمیشہ دا پارا چاہ کلے و کفارو کلے اللہ تعالی یو ہم بدعو قریش دا کفارو سا جنگ ول نکو دیو تاس مانی شروع کلے چی دو اقدام ہم کلے مخیوال ہم کلے اللہ یو لیسا جنگ نکوی نکنن سبا چی کم جنگو ندی موجوده دور که چی کم نقشه ده نو دا بینی هی دا مجاهدین و دا کفار منز که چی کم نقشه روان ده نو دا نقشه ده چی کم دا صحابه کرام و دا قریش منز که روان ده اللہ تعالی وی صحابه کرام تا شدی قریش و تاسو بانی اول شروع کرده دای مخیواله جنگی کرده نن سبا چی کم زی که جنگ ده کفار مخیواله کرده کده افغانستان جنگ ده کده عراق ده کده کشمیر ده کده چشنی ده کده بوسنی ده هر زی که جنگ ده نو مختیوال کفارو کرے نو مسلمانان اقدام نو کرے پہ جنگ کی کفارو کرے او مسلمانان شکم عسکری دورے کولی یا گشتونے کول دا مسلمانان مقصد ام داو چھ دی قریش دا غرور پہ کبر لگ ماشی او دا ظلم و زیتے پرید نکہ کلا کلا موجوده وقت کم دشی چې الحمدلله د ډیر وخت پورې الله تعالی دغه غرور او تکبر مات کړي دغه عسکری دورو د وجنا د دغه گشتونو او د لخکرو د لګون نه دی وخت په وخت کم جنگونه شیو د قریش غرور او تکبر د ډیر حدا پورې مات شوو نو قریش کله دی ته اماده شو چې د الله شکارو پورې به زمونږ استاد مې کې صلح وای جنگ باندې ندام دا مسلمان دا پار یو لوی کامیابی وزا که مسلمان خود مخی نم دا جنگ شروع نو کلی دا جنگ شروع خود کپارو کلی و سرب دا یو تکیه چه و اولانه شر داو چه سر بتا سی عمره نکو یا انده کار لبیا و کلی ندام زهی دا مسلمان دا پار از خاص نقصان داو ځکه چې خو نبی علیه السلام خوب لیدلی او دا خوب کې همداسې نه و چې ګنې سه کال یې به مونږ عمره کوو دا خوب تعبیر دا نه و چې سه کال یې به دی خامخا عمره کوي کال نه به عمره وږي صرف دا یوه خبره ظاهري د مسلمانانو لږ دغه وه یعنې حقات کې دا کوم شرطونه چې لګېدې بیا هم خبره کوله چې دا ټول شرطونه دا د مسلمانو فتح او کامیابي او د کوپر شکست اگر چې ظاهري داسې وه چه ظاهر که دا شرطون دا مسلمانان یو زلط خدا زلط نو فتح و کامیابی وات آه سر دغا یو شر چکم نگیدره و سلورم چه که زمان یو کس درشی منگ تب واپس کوئی استاس نہ سوک راشی نو منگ تن واپس کو نو دام نہ مسلمان دمرا خاص تاوان پکے نو نقصان پکے نو ولی لکه چې یو مسلمان یو کفار ته ورځي او مرتد کیږي مسلمان په هغه کوي څه شي هغه یو پالیته او مرداري الله یې جدا کړي مسلمانان د نبی علیه السلام وویل انه من ذهب منا الیهم فعبده الله زمونږ کې سره دیو ته لاړ الله زمونږ نه جدا مونږ په هغه کوو څه چې هغه زمونږ نه کافر او مرتد شي او کفار ته ځي بس هغه خدای چې الله جدا او باقي دا خبره که د قریش نه یو کس راشي مسلمان شي هغه بیرته واپس کوي نو دې خبره کې دومره خاص تاوان نه وجه دا ده شیغ وقت کی مہجر ہو مدینہ طیبہ وازنہ و بل جاتا ہم ہجرت کے در ایشو نکاوال مسلمان تو حباش تو ہجرت کرو نو حباش ہم خدار الامنو مدینہ طیبہ کو مثلا یو سرے دا مکی نروزی او تیخ تا کئی او ہجرت کئی و مدینہ تا دینا کئی بل جاتا دیو کفا من وقت باتے رئی تو بارحال عارض ہم داکاو چی دا پتھا چی وقت ورانی فاکی اللہ دیتا پتھا ویلیو یقینی دا مسلمان دا پتھا و کامیابی و او د کوپر د پاره یو شکاسو او ولنه شر چو نه د دین مسلمان نوم خاص تاوالو چې څه کار به عمره نه کوي کار لبه او کوي او بل شرط چې لاس کال پورې به جنگ نه وي نو دا خو د مسلمانانو مقصد د ځکه اقدام په جنگ باندې مسلمان نو کړې کوپار وکړي او دریم شرط چې د اطرافو خلکو خوخره زمون سره دلاو پاتې کوي او که مسلمانان سه کوي نو دام د کفارو فار یو شکر ذکر اوس په رغی دا خبر سر نه منلې اندې ته نه تیارې ده په اخر دې خبر ته غاړه کې خو ده او د سلورم شر کې من تفصیل کو چې ظاهري خود مسلمان د ذلت خبره و او حقیقت کې ذلت پدې کې نه و بهرحال خدا کوم شرطونه چې کې خود له شو په سوله هدی به کې نو ظاهری دې شو چې ظاهر کې موږ وویل چې دا د مسلمانانو یو ذلت غوړي معلومې ده د دې وینه مسلمانان په دې باندې ډېر خپه او